patrzę ramionami. Nie mogę teraz pomóc nic, siebie tylko ranisz. Mówisz, że odstawiam życie na bok. Nie mogę teraz przestać grać. Po co te pytania? Po co te pytania? Zmęczona twarz, ślad na niej zostawiły troski. A ty wciąż nie chcesz zrozumieć, jaki jestem. Dla mnie świat otwarte wszystkie drzwi. Każdy kąt to mój dom, łóżko tam, gdzie śpię. Zostaw mnie, po co siebie ranisz? Po co siebie ranisz? Po co siebie ranisz? Czekasz, kiedy wrócę. Długie noce, powrót do ciebie pełen wzruszeń. Nie zamkniesz mnie w klatce swego domu. Zawsze stamtąd wymknę się, ucieknę pokryjomu. Wolny jak wiatr, mnie nie zatrzyma. Uwierz w to, ze mną żadna nigdy nie wygrywa. Nigdy nie wygrywa. O nie.